Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Thank you. Jest poniedziałek, 8 minut po godzinie pierwszej. To jest Apteka Nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie w gronie Halina Leszczyńska, Justyna Grabasz oraz przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Otworzyło dzisiejsze spotkanie utwór grupy Gaupa, szwedzkiej grupy Gaupa pod tytułem Febersfan. Jest to utwór z płyty Feberdrum z 2020 roku. Grupa niesłychanie ciekawa, łącząca właściwie dwa style, stoner rocka i jakąś odmianę psychodelii. To wszystko daje nam takie bardzo elektryzujące, hipnotyczne brzmienie. Coś niesamowitego, proszę Państwa, tak jak zresztą zawsze bardzo dokładnie i mocno pracuję nad tym, żeby znaleźć dla Państwa coś ciekawego. Myślę, że akurat w tym wypadku jest trafienie prosto w dziesiątkę i też tym torem będziemy, proszę Państwa, szli dalej, będąc oczywiście na tropie wszystkich najlepszych, ciekawych zjawisk muzycznych, które w graniu progresywnym się pojawiają. Ja już w takim razie przejdę do czegoś, co już znamy, co lubimy i co też nam towarzyszy z północy w niektórych audycjach. Przejdziemy do grupy Viagra Boys ze Szwecji, tak samo w utworze Sports. Dziękuję Państwu za wszystkie maile, które do mnie przychodzą. Jeszcze raz przypomnę adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Piszcie do mnie, przysyłajcie muzykę. Wszystkie propozycje oczywiście za jednym razem nie da się ich wrzucić do jednej audycji. To wszystko czeka w kolejce, proszę Państwa. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo jest tych propozycji tyle, że one muszą jakoś po prostu mieć ten czas na zaistnienie ze względu na to nasze wąskie gardło, czyli ilość czasu na antenie ogranicza oczywiście tą emisję do jakichś takich ram, które no niestety wyznaczają nam tutaj sztywne zasady funkcjonowania na antenie. Przechodząc, proszę Państwa, płynnie z północy, trochę jadąc na południe, tak jak kiedyś to poeta powiedział, kiedy jadę na południe, wtedy widzę, że jest brudniej, ale oczywiście to nie jest reguła. W tym wypadku absolutnie jest całkowicie odwrotnie. Ze Szwecji przepływając przez Morze Bałtyckie dopływamy do pięknego kraju nadwiślańskiego i tam już możemy spotkać się z muzyką tego typu, jaką tworzy na przykład grupa Agresiva 69, dzisiaj w utworze Jeden Dzień. Znalazłem tożsamość. I tak, proszę Państwa, się uaktualnia muzyka, jeżeli chodzi o czasy. Myślę, że tutaj w tym wypadku akurat jest pełna adekwatność do tego, co możemy obserwować naokoło, czyli uniwersalizm w tekście, a jednocześnie bardzo świeży, innowatorski sposób grania, który się widać w czasie nie dewaluuje. Tak samo jest też w przypadku zespołu, którego pierwsze występy pamiętam sprzed wielu lat, właściwie sprzed wielu dekad. Cały czas w zasadzie trzymając się tej samej estetyki, nie gubią energii ani tego wszystkiego, co niesie ze sobą ich przekaz. Killing Joke, dzisiaj z ostatniej płyty Corporate Elect. To był zespół Killing Joe Corporate Elect w Aptece Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia, które Państwo słuchacie teraz właśnie, osiągając w tym wypadku szczyt możliwości, może nawet jeszcze nie już taki zupełny, bo do samej góry, na sam top jeszcze zostało trochę drogi do przebycia, ale sama nazwa jest taka dosyć symboliczna, jeżeli chodzi o zespół, grupa Rysy, a utwór pod tytułem Miejsca. Ciąga mnie, co mnie ciągnie w dół, powiedz mi i wystarczy słów, żeby wciągnąć w tłum. Coś wciąż zabiera mnie, nie ma na to rady, kiedy nie chcę już być w tych miejscach, gdzie są niedomknięte sprawy. Down. I tak, proszę Państwa, brzmi, tak brzmią dźwięki, tak brzmi muzyka XXI wieku. To była grupa Rysy w utworze Miejsca, a przed nami już nasz jeden z bardziej lubionych w tych audycjach zespołów, które pochodzi, zresztą nagrywa w słonecznej Kalifornii, jak to mówił kolega z zespołu Flophouse Weg. Zapraszamy do słonecznej Kalifornii i przed Państwem Queens of the Stone Age i Go with the Flow. Tak, proszę Państwa, ze słonecznej Kalifornii spotkanie z Queens of the Stone Age mieliśmy właśnie przed chwilą w utworze Go with the Flow, czyli w temacie, w którym od właściwie zarania istnienia popkultury porusza się ten temat, czyli relacji miłosnych, i tutaj akurat jest to powiedziane bezpośrednio: idźmy za uczuciem, idźmy za tym flow, które nas pcha w tą stronę, abyśmy mogli się łączyć w pary i żeby było po prostu miło. A proszę Państwa, 35 minut po godzinie pierwszej wskazuje, że jedną czwartą czasu antenowego na Aptekę Nocną w trzecim programie Polskiego Radia mamy już za sobą. Pozostało niespełna półtorej godziny, więc nie będę się rozwijał za specjalnie. Już przed Państwem grupa Popsysze z płyty Kopalino w utworze 10-minutowym pod tytułem Latarnia. To była grupa Popsysze w utworze Latarnia. Dokładnie jest można wyczuć, skąd zespół pochodzi. Jest tam słyszalny i wiatr, i to, co się dzieje w takich bardziej burzowym okresie, w burzowych chwilach nad samym morzem, tam, gdzie łączą się dwa żywioły, czyli ląd i morze. Proszę Państwa, przechodząc gładko do niemieckiej sceny nowofalowej, chciałbym tylko opowiedzieć krótką historię, która ma związek z tytułem. Tytuł utworu jest Matador i zespoł X-Mal Deutschland. Kiedyś jeszcze za czasów PRL-u, pamiętam, zatrzymawszy Milicja Obywatelska, dwóch młodych ludzi, a był obowiązek pracy, zaczęła się dopytywać, gdzie pracują, bo nie mieli pieczątek w dowodzie osobistym. Okazało się, że jeden jest wysokiej klasy specjalistą właśnie, tylko nie może znaleźć zatrudnienia w swoim fachu. No to milicjant się spytał, a w czym jest taki biegły i jakie jest jego wykształcenie? I na to właśnie ten młody człowiek powiedział, że z zawodu jest matadorem i nie może znaleźć w Polsce pracy. A to tak przy okazji X-Mal Deutschland i Matador. We'll be right back. 9 minut do godziny drugiej. Słuchacie Państwa Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Ze względu na oczywiście okres wakacyjny, białe wakacje i grupa Ścianka. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Just a scar on the wall.